Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 12 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nadal nie można przeszukać całego odcinka chodnika, gdzie mogą być poszukiwani od tygodnia górnicy z kopalni Zofiówka. Burmistrz New Jersey przekonuje, że pomnik katyński stanie w lepszym miejscu niż był do tej pory. Pod koniec maja Korea Północna zlikwiduje swój poligon jądrowy. Już od ponad tygodnia trwają poszukiwania trzech górników w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Według najnowszych informacji obniża się poziom wody w przeszukiwanym terenie. Mimo to zalewisko wciąż nie pozwala na spenetrowanie całego odcinka chodnika. Z wody wyłaniają się elementy konstrukcyjne wzmacniające skrzyżowanie chodników. Mija dokładnie tydzień od tragicznego wypadku w Zofiówce. Do silnego wstrząsu doszło 900 metrów pod ziemią. Dwóch górników zginęło, a dwóch uratowanych wyszło już ze szpitala. Trzech nadal jest poszukiwanych. To jedna z najtrudniejszych akcji ratowniczych w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Bierze w niej udział około 1000 osób. Nowa lokalizacja pomnika katyńskiego w Jersey City jest lepsza od dotychczasowej, przekonuje jego burmistrz. Monument pozostanie w prestiżowej lokalizacji przy nabrzeżu rzeki Hudson, ale zostanie przesunięty o kilkadziesiąt metrów. Stephen Fullop mówi, że będzie to bardziej godne uhonorowanie polskiego dramatu z 1940 roku. W wywiadzie dla Polskiego Radia zadeklarował, że szanuje społeczność polską i nigdy nie było jego intencją obrażanie nikogo. Jesteśmy najbardziej zróżnicowanym miastem w całych Stanach Zjednoczonych. Mamy tu bogatą historię społeczności polskiej. Nie mam żadnego interesu ani z punktu widzenia zarządzania miastem, ani ze względów politycznych obrażania polskiej społeczności. Tak więc od początku starałem się doprowadzić do rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony. Stephen Fullop zadeklarował gotowość spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą podczas jego przyszłotygodniowej wizyty w Jersey City. Nawet kilkadziesiąt tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus będzie w przyszłym roku w budowie, deklaruje w Kielcach premier. Mateusz Morawiecki mówił podczas spotkania z mieszkańcami, że może to być niewiele mniej niż 100 tysięcy. Dzięki temu, według szefa rządu, zwiększy się pula lokali oddawanych do użytku. Porównując to do rocznej puli mieszkań oddawanej na rynku w całej Polsce, to jest około 150 tysięcy, mówimy o ogromnych ilościach, o zwiększeniu co najmniej o 50% tej puli mieszkań oddawanych. Premier mówił też, że częścią programu będzie ustawa o dopłatach do czynszu. Jak tłumaczył, chodzi o młodych, którzy wchodzą w życie i których nie stać na wynajem mieszkania na wolnym rynku za 1,5–2 tysiące złotych. W ocenie Mateusza Morawieckiego poprzednie programy mieszkaniowe preferowały tych, których było stać także na kredyt hipoteczny. Jest termin likwidacji poligonu, na którym Korea Północna przeprowadza testy nuklearne. Ma się to stać między 23 a 25 maja. Dokładny termin zależeć będzie od pogody. Północno-koreańska agencja informacyjna podała, że likwidacja poligonu badań jądrowych wiąże się z całkowitym zniszczeniem wszystkich tuneli, zablokowaniem wejść do nich i usunięciem wszystkich punktów obserwacyjnych, budynków badawczych i posterunków bezpieczeństwa. Na likwidację mają być zaproszeni dziennikarze ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Sandecja pierwszym spadkowiczem z Lotto Ekstraklasy. Piłkarze Beniaminka przegrali dzisiaj 0-1 z Krakowią i po zaledwie jednym sezonie wracają do pierwszej ligi. Drugiego spadkowicza jeszcze nie znamy, ale na teraz w trudniejszej sytuacji jest Piast Gliwice. Kto by powiedział jeszcze 2 tygodnie temu, że Brookbet Termalika wygrzebie się ze strefy spadkowej. A jednak zespół z Niecieszy wygrał dzisiaj 2-1 z Arką Gdynia, z kolei Piast przegrał 1-3 ze Śląskiem Wrocław. A Mateusz Szczepaniak bardzo żałował tej porażki. Ja nie wiem, ile strzałów oddaliśmy w tym meczu, ale było ich sporo, 2 poprzeczki, obok słupka, bramkarz broni, oni mieli 3 strzały i 3 bramki. No nie wiem, no mamy mecz o życie w tym momencie u siebie, musimy zrobić wszystko, żeby utrzymać Gliwice. Ja wierzę, że tak się stanie. Sprawa spadku rozstrzygnie się w ostatniej kolejce i to w bezpośrednim meczu. 19 maja Piast zagra w Gliwicach z Termaliką, a jutro 36. kolejka grupy mistrzowskiej. Teraz czas na Żurzel na Stadionie Narodowym. Wielkie ściganie podczas pierwszej rundy indywidualnych mistrzostw świata. Na miejscu Adam Malecki. To jest bardzo emocjonująca inauguracja sezonu Grand Prix. Na Stadionie Narodowym komplet 55 tysięcy kibiców, a jest to absolutny rekord frekwencyjny w indywidualnych mistrzostwach świata, obserwuje ściganie na najwyższym poziomie. Nie brakuje mijanek, brawurowej jazdy pod bandą.

I'm so many men, struggling in a fire. I'm so many men, gazing at the void. I'm so many men, wondering what's beyond. So you're smiling. Now, who will you love dear, and who will be used? But there's only one single heart you can lose, and there's only one single heart and one blues. Still you're rolling over my heart, rolling over my heart, rolling over my heart, break me loose. Still you're rolling over my heart again. Still you're rolling over my heart, you're insane. Still you're rolling over my heart. Limbo Limbowski był tak jest podpisany na swojej ostatniej płycie, tym razem z bardzo pięknego, unikatowego, dwupłytowego albumu winylowego. Dzisiaj gramy w każdej możliwej opcji, bo za chwilę po rozmowie znów na żywo w studio przy Myśliwieckiej 357, ale wcześniej wybrany przez samego autora utwór z ostatniej płyty Poliamoria. Prawie nie słyszę, jak mnie szeptem kołyszesz. Czemu prawie nie czuję tu na dole? Od tak dawna próbuję cię choć trochę zrozumieć. Ciągle tego nie umiem tu na dole. Dowiem, jeśli tak, to opowiem. Jeszcze nie wiem, co zrobię tu na dole. Czasem czuję, jak czekasz, niczym leniwa rzeka. Nie mam dokąd uciekać tu na dole. czasem jest bardzo ciemno. W ciemnościach nie znajdziesz mnie. Tu czasem jest bardzo ciemno. W ciemnościach nie znajdziesz mnie. No i zrobił nam się trochę weekend z Limbowskim w Trójce w wielu odsłonach, bo przypomnę, że jutro po 19 ze Studia Osieckiej będziemy transmitować koncert Limbowski w wielu odsłonach. W tej, którą usłyszeliśmy teraz, z płyty Polyamoria, ale także solowy, bo przed nami druga część występu, który był w pierwszej godzinie listy osobistej, kiedy to tylko już sam Limbo Limbowski z gitarą. Na płycie winylowej też zarejestrowano taki właśnie występ. Który z tych wielu światów jest ci najbliższy? Dzisiaj mamy prawdziwe radio, bo się nie widzimy, tylko słyszymy. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Warszawy. Który z tych światów jest tobie najbliższy? Wydaje mi się, że ty jako bluesman, to jednak gitara i wokal to jest jakaś taka bardzo podstawowa historia, od której się zaczyna. Tak, ja wywodzę się z tego idiomu, czy z tej tradycji bluesmenów, czy wędrownych trubadurów i niekoniecznie, niezupełnie tak chciałem na początku swojej drogi, ale potem tak się życie potoczyło, że spędziłem parę lat grając głównie koncerty solo i podróżując i no więc byłem taki jak w tych wszystkich historiach. Rozumiem, że mimo tego, że teraz już zespół, płyta, jutro koncert w Osieckiej, granie solo z gitarą nie jest rzeczą, którą zawieszasz na przysłowiowym kołku na dłużej, tylko jak jest okazja, to i tak to robisz. Absolutnie, oczywiście. W tym momencie po premierze płyty Polyamoria będziemy się starali grać więcej koncertów z zespołem, więcej większych koncertów, żeby pokazać tę płytę, koncertów solo będzie troszeczkę mniej, ale na pewno nie znikną nigdy, bo ja mam tak, że po jakiejś tam serii koncertów z zespołem zawsze tęsknię za koncertem solo, a po serii koncertów solo zawsze tęsknię za zespołem. I tak już chyba zostanie. Dlatego też zgodziliśmy się bez wahania, jak zaproponowałeś przyniesienie gitary. Powiedz o motywie małych miast. One nawet na Poliamorii się pojawiają kilkakrotnie. Na razie się doliczyłem dwóch miejsc, ale może gdzieś tam jeszcze. Rozumiem, że małe miasto w twoim rozumieniu to jest nie tylko wielkość, ale przede wszystkim jakiś mental. Szukałeś miasta, które nie byłoby małe i znalazłeś Berlin, bo zdaje się Kraków też był trochę za mały. Ja pochodzę z małego miasta, pochodzę z Wałcza, natomiast większość życia spędziłem w dużych miastach albo podróżując pomiędzy tymi dużymi miastami i zawsze gdzieś ta tęsknota za małym światem, czy światem, w którym wszystko jest blisko, zna się wszystkich i ten świat jest uporządkowany? Uporządkowany, poznany, oswojony, ten świat naokoło nas. Ja chyba za tym troszeczkę gdzieś tam tęsknię, aczkolwiek aktualnie dużo zmieniam miejsc i świat wokół mnie zupełnie nie jest oswojony ani rozpoznany. Miasta, w którym teraz mieszkam, praktycznie w większości nie znam i to mi się też podoba w nim. A w Krakowie znałem dużo, myślę, że dużo poznałem w Krakowie miejsc i... Pewnie wszystko i dlatego wyjechałeś. Chyba tak. Chyba za dużo... Przychodzi taki moment, kiedy każda ulica, czy każdy kamień, każda kamienica ma jakąś tam historię, jakieś wspomnienie zawiera nasze własne i jeżeli tych wspomnień jest za dużo, to trzeba odwrócić się w stronę autostrady, jak w piosence Toma Waitsa i pojechać. Co nam teraz zagrasz? No zagram w takim razie coś o tym małym mieście. Piosenkę pod tytułem Serce gołębie. Jestem chłopak z małego miasta, kochałem zwanego kluski ciasta i wiem, że nie chcę wracać na stare śmieci i w miejscu stać. Czasami rzeka płynie wolnie, a i tak jej nie zatrzymasz. Przez chwilę ci wygodnie, potem wymywa piasek spod stóp. I wiedz, że serce mam gołębie, które mnie nie oszczędza i pęka wciąż głębiej. I wiedz, że to serce to jest czuć. Ono jest twoje i czeka tu. Nie przestaję wierzyć w duchy, chociaż ich nie widziałem. Na pewno mnie poniosą na koniec świata do twoich stóp. Podasz mi tam magiczny bób, pozwolisz się przytulić. Przez chwilę tam odpocznę i pójdę dalej, aż wrócę tu. I wiedz, że serce mam gołębie, które mnie nie oszczędza i pęka wciąż głębiej. I wiedz, że to serce to jest cud. ono jest twoje i czekam tu. To serce się nie boi, nie narzeka. Ono tylko boli i czeka, i czeka. Dziękujemy. Dziękuję. Jak w te podróże od w tej chwili już dużego do dużego miasta, jak mówiłeś, wpisuje się twoja wyprawa do Indii? Wiem, że powody były też jakieś muzyczne, bo postanowiłeś na innych strunach popróbować, ale podoba mi się, jak o tym opowiadasz, trochę odzierając symboliczne wyprawy do Indii z pewnego mistycyzmu i sprowadzając do własnego doświadczenia, przy którym można się przekonać, na przykład, że to wcale nie dla ciebie. Mój pomysł na wyjazd do Indii dojrzewał bardzo długo, ponieważ ja od najmłodszych lat byłem zafascynowany muzyką, ale kulturą, myślą, filozofią wschodu ogólnie. Pamiętam, że to chyba była książka Karola Gustawa Junga pod tytułem Podróż na Wschód, którą przeczytałem, jak miałem chyba 19 lat. I no i to oczywiście była szokująca lektura, ponieważ tam Jung tłumaczy i komentuje między innymi tybetańską księgę zmarłych. I no i dla chłopaka z mojego miasta to było coś, prawda? Więc wiele lat później miałem taki moment, że to był taki rodzaj kryzysu wieku średniego, który przeżywałem w wieku 28 czy 29 lat. W momencie, kiedy nagrałem płytę, ta płyta nazywała się Verba Volant, ta płyta pochłonęła dużo pracy i energii i ja po tej płycie byłem po prostu zmęczony, zadłużony, wypalony i, no i doszedłem do takiego punktu, prawda? Przestałem, zawiesiłem wtedy swój zespół, grałem tylko koncerty solo i wyjechałem do tych Indii. Moim głównym powodem, żeby tam jechać, takim racjonalnym, takim, który wtedy mi przyświecał i jak wtedy to tłumaczyłem, było to, żeby studiować sitar i muzykę indyjską, ponieważ ja przez wiele lat próbowałem grać na sitarze. Pierwszy sitar kupiłem sobie wiele lat wcześniej. Próbowałem grać muzykę indyjską, próbowałem się uczyć ragi i tak dalej, i tak dalej. I to było też po to. Ale plan był mój taki, żeby pojechać do Indii i cały czas tam siedzieć i ćwiczyć ten sitar, i ćwiczyć tę muzykę i dokonać jakiegoś takiego wglądu, czy dotknąć tej muzyki, klasycznej muzyki Hindustani, czyli tej północno-indyjskiej, którą spopularyzował Pandit Ravi Shankar już od lat 60. I po miesiącu mieszkania w Kalkucie i studiowania tej muzyki z niesamowitymi ludźmi, nauczycielami z Kalkuty, chodzenia na koncerty muzyki klasycznej indyjskiej, po prostu byłem zanurzony kompletnie w tym świecie i jakby zapomniałem o tym wszystkim, co robiłem wcześniej tutaj. Przeżyłem rodzaj jakiegoś objawienia, bo wracając od mojego nauczyciela z lekcji śpiewu, miałem taki targ w Kalkucie, gdzie wiadomo, mnóstwo przypraw, kolorów, jedzenie, warzywa, ubrania i był chłopak, który sprzedawał jakieś różne instrumenty, które sam robił i miał tam gitarę. Robił gitary, sprzedawał gitary, po prostu na targu miał gitarę, którą sam zrobił, sprzedał mi ją za jakieś niesamowicie śmieszne pieniądze. Ta gitara bardzo fajnie brzmiała. Ja ją kupiłem, zaniosłem do domu, usiadłem, zacząłem grać na gitarze, zacząłem grać akordy, zacząłem śpiewać, improwizować, grać bluesa, grać jakieś swoje piosenki. No i poczułem się wtedy, jakbym wrócił po prostu do tego swojego miejsca i swojego, jak to nazwać, ducha, czy daimoniona, czy do tego, co robię i kim jestem. I zrozumiałem wtedy, że w tym właśnie są moje korzenie, że moje korzenie są w muzyce, w folkowej, rock'n'rollowej, europejskiej piosence, amerykańskiej, country, gdziekolwiek, ale ja te korzenie już mam. Jakby, chociaż zawsze czułem się wykorzeniony, to okazało się tam bardzo daleko, że te korzenie są gdzieś i że w tym świecie indie jestem tylko gościem. Więc wziąłem tą gitarę po prostu na plecy, na sznurku i przez resztę czasu podróżowałem po Indiach i tak to było. To najciekawsza opowieść o Indiach, jaką słyszałem, muzyczna chyba. Wiem, że masz ze sobą tylko gitarę, albo aż gitarę. To zagraj nam coś jeszcze, a na sitarze to może kiedyś. Dobrze. Więc zagram piosenkę, którą jakiś czas potem z tej Kalkuty, która jest oczywiście bardzo zanieczyszczonym, głośnym, niezwykłym miejscem, ale trudnym, pojechałem nad morze w Indiach i siedząc sam w hotelu, który miał okno na ulicę pełną samochodów, napisałem tę piosenkę, nazywa się Down in India. So long, like consolation gold of the wee boys down in India. I'm at death, misery and pain. Down in India. Finding out there's nothing to be found down in India. Down in India, I was studying, forgiving myself, unforgivable mistakes that I did when I was away from you. Down in India, I realized I loved that woman. I've lost when I've got on the plane that took me all the way down to India. Down in India, running on the beach, crying in my pillow for you. Falling down in India, so far away from you. Screaming at those children and wondering what to do. I was rich and blind, a bastard child of America. I was cruel down, bastard child of America, of America. drowning in the so far away from you, screaming at those children and wondering what to do. I was rich and down, a bastard child of America. I was cruel and down, a bastard child of America. Down in India, I'm at the misery and pain. Desperate people begging me for rain. A fake healer poisoned my blood, and I laid down and I started to pray. I started to pray. I'm still there. I'm still there. BBC w Londynie rozległy się ciche oklaski, ciche, bo jest nas tutaj niewielu. Pojawia się kobieta w Down in India. Powiedz, trudno nie postrzegać tych właśnie wątków w twoich tekstach jako przynajmniej częściowo autobiograficznych. Czy tytuł nowej płyty Polyamoria to jest skonstatowanie faktu? Może pozostawię ten fragment bez odpowiedzi. Skonstatowanie w sensie generalnym, a nie tak. Indywidualnym? To tak. Wydaje mi się, że muszę się zastanowić, jak to sformułować, żeby nie zabrzmieć głupio, ale że poliamoria, czy poczucie rozdarcia, stan rozdarcia jest jakby cechą każdego człowieka, każdego umysłu, wszędzie. To w ogóle nie ma, wydaje mi się, nie ma pytań właściwie, bo kochamy różne rzeczy, ciągnie nas do różnych rzeczy. Jednego dnia chcemy to, drugiego dnia chcemy tamto. I tytuł Polyamoria nawiązuje do tego właśnie rozdarcia i do tego, że miłość może być piękna, można napisać piękną historię, albo piękną piosenkę, albo przeżyć piękną historię, no ale nie jest w jakiś sposób jednym pojedynczym wydarzeniem na skalę światową. Jest wielorakie. Poradziłeś sobie. Mnie dlatego chodziło o sformułowanie skonstatowanie, bo możemy się sami przed sobą oszukiwać, wypierać, nie przyznawać, a to bardziej chodzi właśnie o generalne skonstatowanie i tak to odebrałem. To powiedz jeszcze trochę o swoim obecnym miejscu, które dopiero poznajesz, Berlinie, bo wiem też, że masz dla nas utwór, który przywiozłeś stamtąd. Tak, o Berlinie. Berlin jest niezwykłym miejscem, które zawsze mnie fascynowało i miałem kiedyś taki epizod w Berlinie. Mieszkałem tam przez jakiś czas i grałem na ulicach. Prowadziłem takie przez jakiś czas cygańskie życie w Berlinie. Grałem w metrze, grałem gdzieś na ulicy, grałem małe koncerty w knajpkach i poczułem tam wtedy taki przyjazny, nie wiem, wiatr, do którego wróciłem niedawno, w ubiegłym roku. Mam wrażenie, że tam jest taki rodzaj domniemania niewinności, które panuje na ulicach i w ogóle wśród ludzi. Że mam takie poczucie, że po prostu nikogo nie obchodzi, nie interesuje, kim jesteś, czego chcesz, co robisz. Po prostu jest po prostu domniemanie tego, że jesteś okej, że jesteś w porządku. Jakiś taki luz. Takie mam wrażenie. Tak. Jeżeli się zgodzisz, to pozwolę sobie przywłaszczyć, a pożyczyć to określenie domniemanie niewinności, bo bardzo się przydaje chyba obecnie. Tak. We współczesnych czasach. Wiesz co, patrzę trochę na zegar, bo chciałbym, żebyśmy wszystko zmieścili. Mamy jeszcze jedną piosenkę, którą chcesz nam zagrać z gitarą i mamy ten ważny, myślę, utwór berliński. Tak, to może... Tak. To zagrasz teraz na gitarze, a potem sobie skończymy tym berlińskim, który przywiozłeś? Pewnie, możemy tak zrobić. Jasne. To róbmy. Aczkolwiek nie mam jeszcze pomysłu, co zagrać. To zagrajmy Berlin. Tylko go zapowiedz, a ty sobie wymyślisz piosenkę na pożegnanie. Dobrze. Berlin, w sensie piosenkę, którą przywiozłem tak, z Berlina? Tak. Opowiedz o niej. Dobrze. Piosenka z Berlina to jest piosenka mojego przyjaciela, który nazywa się Roland Satterwhite. Roland przyjechał do Berlina z Ameryki, z Seattle. Był skrzypkiem, znaczy dalej jest skrzypkiem, wybitnym wirtuozem skrzypiec. Producentem muzycznym i od niedawna pisze i gra piosenki. I poznaliśmy się w Berlinie, ponieważ graliśmy na jednej takiej imprezie muzycznej. Roland zagrał koncert solo, w którym śpiewał i akompaniował sobie na altówce, tak jakby grał na gitarze. I zapętlał dźwięki na scenie. Ja też gram koncerty solo, więc szanuję innych solistów, wokalistów jako kolegów po fachu i poznaliśmy się. Piosenka nazywa się You Are Beautiful. Roland nagrał ją w swoim domowym studio. I to jest dla mnie przykład takiego właśnie berlińskiego podziemia, że można pójść na jakieś jam session w kawiarence, nie wiadomo gdzie, w jakimś mikroskopijnej scenerii i spotkać niesamowitych artystów. Niektórzy z nich są znani i jeżdżą gdzieś po świecie i mieszkają sobie tylko w tym Berlinie, a niektórzy są nieznani i też tam mieszkają i grają w tych samych miejscach i to jest właśnie kawałek tego świata. Piosenka pod tytułem You Are Beautiful. Love yourself, forget what they say. Don't worry about nothing, nothing. Your problems will go away. Drink water, dance hard. Tell the one you love how you feel. Don't worry about nothing, babe. You are beautiful, babe. Just relax and feel home, babe. I love you just how you are tonight. I wanna take you in my arms. Maybe you wish you were stronger than you are. You wanna swing from the trees. Maybe you wish you were younger than you are. You wanna float like a bee. Going through the jungle, going through the desert, swimming through the sea. I wanna love you, babe, but I know I can't catch you. Can't catch me. Maybe you wanna be an astronaut, lift up off the ground. Maybe you wanna write symphonies, a big bombastic sound. Maybe you're happy where you are, but when you feel the pull, it's so easy to forget you're already beautiful. Say, don't worry about nothing. Problems will go away. Drink water, stand tall. Tell the one you love how you feel. Pick a piece of the panorama. Take a break from the wheel. Forget about the competition. take you in my arms. Muzyczny prezent przywieziony z Berlina przez Michała do Trójki. Jeżeli nagra płytę w Berlinie albo napisze o tym mieście piosenkę, istnieje prawdopodobieństwo, że będzie się nazywała Domniemanie Niewinności. Ale jeszcze nie jest gotowa, więc teraz zaśpiewasz nam coś innego. Tak. Zagram piosenkę artysty, jednego z wielu artystów, którzy pomieszkiwali w Berlinie i inspirowali się tym miastem. Żeby już kontynuować ten temat i go zakończyć. Więc tak. All of my life I tried so hard, doing my best with what I had. Nothing much happened all the same. Something about me stood apart, a whisper of hope that seemed to fail. Maybe I'm born right out of my town, breaking my life into throw me tomorrow. Now that I really got a chance, throw me tomorrow. Everything's falling into place, throw me tomorrow. Seeing my past to let it go, throw me tomorrow. Only for you I don't regret that I was Thursday's child. Monday, Tuesday, Wednesday, boy, I was a Thursday's child. Sometimes I cry my heart to sleep, shuffling days and lonesome nights. Sometimes my courage fell to my feet. Lucky old sun is in my sky, nothing prepares me for your smile, lightening the darkness of my soul. Innocence in your arms, throw me tomorrow. Now that I really got a chance, throw me tomorrow. Everything's falling in place, throw me tomorrow. Sing my past to let it go, throw me tomorrow. Only for you I don't regret that I was Thursday's child. Monday, Tuesday, Wednesday, born I was a Thursday's child. Monday, Tuesday, Wednesday, born I was a Thursday's child. Życzę ci, żeby Berlin był dla ciebie tym miastem, którym był dla Lou Reeda, którego Berlin śpiewasz, i dla Davida Bowie. Mówię to trochę puszczając oczywiście oko, bo z twoją twórczością spotkałem się właśnie przy Verba Volant i nie miałem wtedy pojęcia, że to była płyta, która spowodowała jakiś tam zakręt i wyjazd do Indii. Fajnie, że z tej Indii wróciłeś. Dziękuję. Generalnie. Michał Augustyniak był gościem Listy Osobistej. Jutro grasz jako Limbo Limbowski w Osieckiej. To będzie generalnie nowa płyta, czy coś więcej? Prawie wyłącznie nowa płyta. Taki mamy plan. Myślę, że to jest dobry plan, no bo przecież dopiero to, co się ukazało. Także to będą praktycznie w większości piosenki z nowej płyty. Może jedna jakaś wcześniejsza i może jeszcze jedna jakaś niespodzianka. To jeszcze jedna prośba, gdyby cię kiedyś naszło, o czym mówiłeś wcześniej, że masz takie momenty, kiedy pograsz trochę z zespołem, że chcesz zagrać tylko z gitarą, to Osiecka tym razem, którą jutro spróbujesz akustycznie, stoi otworem. Masz otwarte zaproszenie, jak tylko ci się tam coś pozbiera, to wsiadaj w pociąg z Berlina i przyjeżdżaj. Dziękuję. Nie zdążyliśmy zagrać paru inspiracji, które przyniosłeś, na przykład Cave'a. Mamy bardzo mało czasu, ale trochę mi szkoda tego, że ten Cave się nie pojawił. To może przynajmniej dwa słowa od ciebie na temat tego, dlaczego akurat Cave'a wziąłeś. No, jestem wielkim fanem Cave'a. Akurat przyznam, że to jest jedna z dwóch, trzech płyt, myślę o płycie Nicka Cave'a, Push the Sky Away, która chyba od trzech lat leci w kółko u mnie w samochodzie, bo głównie w samochodzie słucham muzyki. I byłem na koncercie na Torwarze w Warszawie.